somos nós que o mundo medra. Son teus ollos de sereia que chegou da auga na beira da primavera. Agora que a areia xoga cos teus pés, coxeas, despertan as túas pernas na beira da primavera. Cando a lúa polo ceo navega e o seu balsamo de luz que vai deixando na súa estela, queda parado nos teus ollos que se pechan, párpados que baixan como baixa marea, deixando tesouros na areia, tesouros na areia, tesouros na areia, tesouros na areia. A brisa do mar unha nana subía, tesouros na areia, tesouros na areia, pra que xogues co soño ata quedar dormida. A brisa do mar unha nana subía, tesouros na areia, tesouros na areia, pra que xogues co soño ata quedar dormida. Ollos meus que o mundo medra, son teus ollos de sereia que chegou da auga na beira da primavera.